چلا پلنگ چال تبو تیار وینا کری گرار راز لگیا وی سپن کری زسر کمی جڑال سنا چستر گسر زر لاجڑا سپن کری زسر کمی جڑال سنا شستر گسر زر لاجڑا وی سکپو کی اونس خوشال سکپو کی اونس ملال سا عجیب دنیا دا دہر چمپی سباوی چلا پلنگ چال تبو تیار وینا کری گرار راز لگیا وی سپن کری زسر کمی جڑال سنا شستر گسر سپن کری زسر کمی جڑال سنا شستر گسر زر لاجڑا اور فتنو باران دی ہر بشر سرگردان من دنیا سر شوا سپن کری زسر کمی جڑال سنا شستر گسر زر لاجڑا وی سکڑی چغاڑتا پر مزار سوک نویش دی خالو نا سوک را نوی خان روخ سار سوک دی چا خان تار سوک ایش دی چا پر مزار سوک نویش دی خالو نا سوک را نوی خان روخ سار پوچا سپن کرے زو سرکوی چڑھا لسنا